أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اسفری آیاتوں کی افحسبتم انما خلقناکم عبسا روان دیو تعالی رب العزت او فرمائل چاو وخم لگ تیر کڑو لو انکم کنتم تعلمون کاش کچر یقیناً تاسو وے تاسو پویدن کی اسران دی اللہ رب العزت فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبسا او دا اللہ زجر ورکی حق چاہتا چسو کوئی دنیا کی منگ عبس پیدایو فضل پیدایو نب منگ بانی سا امرشتا و نب منگ بانی سا نہیشتا نراتا اللہ دس حکم کئی او نا اللہ دسنم من کئی بس جوانی دیوانی دا عیش شرد دے جس رزڑ غواڑی اغا کوا زجر اللہ رب العزت ورکئی. اللہ رب العزت فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبسا آئے گمان کولو تاسو التبو تعالی رب العزت فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبسا آئے گمان کولو تاسو چی یقیناً مونگ پیدا کری تاسو عبسن عبس فضل عبسن بے دا امر نہینا وانکم الینا لا ترجعون او یقیناً تاسو مونگ تربتا لا ترجعون واپس بنکڑے شے. اللہ رب العزت فرمائی دنیا کی میں زندگی درکڑی وا دیرش کالو سلویخ کالو پنزوش پیتا اویا کالو سل کالو جن میں درکڑے واقعی چی دغ جن دا داخرت دا دیاخرت دا جن پا مقابلے کی لگ جن دو لگ زندگی وا زکا دا آخرت جند اغا نخت میدون کے جندے مرگ بکی بیا راتلل نشتا چیرا مرگ برائشی نو اغا خوشالے بختمی شی مرگ برائشی نو اغا تکلیفون مصیبتون بختم شی. حدیث کرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قیامت کے با ہر یوش مجسم بھی مرگ با اللہ راولی دیو گٹ پا شکل کے مرگ لبا اللہ شکل ورکڑی وی آدغ رنگی جہنمیان او جنتیان دوان بو تګوري او لال به کی الله ختم بشي اعلان ووشي چې دنن نفس مرغ ختم شو او جهنم یانو پتا سو مرغ ختم شو مرگ بدر باندې ناراضي او جنتیانو پتا سو به مرگ ناراضي ستاسو تکلیفونه همیشه دی او ستاسو خوشحاله همیشه دی. دلته الله رب العزت فرمایي چې جون خو می درکړو او لګه زندگی وا د دې اخرت د جون مقابله کې فرستادا ګمان چې دا جون الله مالا بس را کړی رې فضل را کړی رې او زبا الله تاړو واپس کېګم نا اونده ګمان وکړه اوسم دا ګمان دی چې زه الله بس پیدا کړم فضل پیدا کړم او زبارو الله ته واپس کېګم نا نو الله رب العزت فرمایي چې نا افحسبتم انما خلقناكم عبسا وانكم الينا لا ترجعون آیا ګمان کول تاسو چې یقینا مونږه پیدا کړی تاسو عبسن بید امر نهینا نا الله د س حکم را دکړې دی او نا الله د سن من کړې ما وانکم الینا لا ترجعون او یقینا تاسو مون طرف ته واپس بنکړې شه الله وینا ما بس نه پیدا کړې ما د یو مقصد د پاره پیدا کړې دنیا تا زکا تم کا بس پیدا یو غویم ابس پیدا دی نو بیا ستاو دا غوی پا پیدایش کی سفرت دی پکار دا جتم بیا پسلو رخبو باندی وی خوچی چا دا جن ابس اگن لو پیدا خو مقصد لو پیدا عبادت لو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله وی ما پیر یا نو انسان ان دی پیدا کړی الا لیعبدون مگر د خپل عبادت د پاره انسان بس نی پیدا بلکې د الله عبادت ل پیدای اوس کته د الله عبادت نکې او د زندګیا بس تیرې فضل تیرې نو قرآن وی اولائک کل انعامی بل هم ادول دا کسان پشاند ڈنگرو دی بلکی دینهم زیاد گمرا دی و اولائک هم الغافلون دا کسان هم دی دینا خبر دا اللہ دا کتاب نا زکر چاگا مقصد دا زندگی دیونا پی جندو نو لار خرد نا جوڑ شو غوید نا جوڑ شو انسان پیدا مقصد لبے وانکم الینا لا ترجعون او یقینا تاسو مون طرف ته واپس بنکړې شه دا ګمان ستاره نشي چې را قیامت نشتا دوباره پورته کېدل نشتا دوباره واپس یې الله ته نشتا نه الله وې ما ته دی واپس دا ما ته به واپس کېږي او زبر سر حساب و کتاب کوم فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اے مبلغ د قران اے زما محبوب پیغمبر اے وارث د پیغمبر ستا کار بیان کول دی الله وی په ما باندې حساب و کتاب دے ثم لتسالن يومئذ عن النعيم الله وی بیا خامخا تفوز بکولیشی لدوینا پا دغورز د قیامت کی ان النعیم پا بارد نعمتنو کی تان با تفوز کی گی اللہ با دخپلو نعمتنو بارک تفوز کی وانکم الینا لا ترجعون خر اغدس مقصد دا پارن دے پیدا پاغه سا امرو نهی نیشتا نو زکا دا قیامت پا ورز دا غن تپوس نیشتا دا غوی نه تپوس نیشتا دا اوخ نه تپوس نیشتا انسان آستان دا قیامت پا ورز با تپوس کی گی زکا جتا مقصد لپیدائی خود دا جن ا مقصد او نه پیجندو نو خر تی جوڑ شو غوی تی جوڑ شو اولائک کل انعام سورہ تین کی اللہ رب العزت فرمائی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تحقیق سرا پیدا کړی دی مونږ انسان په خپل جوړښت کې انسان الله خپل عبادت ل پیدا کړی نو ته خپل جوړښت کې پیدا کې سر د لوچتو ګرځولو هر یو شی له سر لاندې ګرځولې او تعالی الله سر لوچتو ګرځولو او چې کله دا سر الله دښکته نشي نا اللہ وی سم رددناہو اسفل سافلین بیا واپس کو مندی انسان لرا لاندی دلاندونا اللہ وی زید خر نلاندی کم زید غوی نلاندی کم داولی زکا چا مقصد ہونا پی جندو وانکم الینا لا ترجعون داول توحید فتعال اللہ الملک الحق نو ډیر اوچت دے اللہ سمر اوچت دے سمر اوچت دے آئے زمونستا تصور کی راتش فتعال اللہ الملک الحق نو ډیر اوچت دے اللہ چی بانسا دے پر اختیار ډیر اوچت دے اللہ الملک الحق چی باسا دے پر اختیار مالک دے پر اختیار مالک یوم الدین مالک دے دورز جزا و دا سزا اعلان بوشی دا قیامت پر دا لمن الملک اليوم دا چا اختیار دے نن و دے و دا چا باس سید نن و دے خلق بچو بھی جواب ورکو ان کے بجواب ورکیم للہ الواحد القہار خاص دا اللہ با سید چیکیو دے زورون دا اللہ با سید فتعال اللہ الملک الحق نڈیر چد دے اللہ الملک الحق چی مالک دے پر اختیار واقدار دے پر اختیار اور ربط مخ کے سردار روان دی اولستل وانکم الینا لا ترجعون یعنی مقصد دا چی اللہ وی ما تا دی واپسی دا ما تا با دی واپسی کی گی دا قیامت پورد نا پا دا غورت اختیارات با دا چاوی الملک الحق بانسی او اختیارات واک او اختیار اغا بسرب او سرب دا یو اللہوی لا الہ الا ہوا نشترے بلا جتروا بیدا اللہ نا بلا جتروا نشتا چار کل اختیارات دا اللہ دی نحا جتروا ملہ دے رب العرش الكریم مقصد دا صورت سو اس بات دا توحید بلا دلت السلاسہ چا اللہ یو دے بخبل ذات و صفاتو کے برسو کہا جتروا مشکل کشا نشتا صورت اخرت مقصد روڑو لا الہ الا ہوا نشترے بلا جتروا بیدا اللہ نا رب العرش الکریم مالک دے دارش عزت مند برد عرش مالکم دے برے میں اختیارات چلی گی لاندے میں اختیارات چلی گی بروقت اختیارات دچا دی لہو ملک السماوات والارض خاص دی اللہ لرا اختیارات دا اسمان نو دزم گریم برم دا اللہ با سید اللہ دیم دا اللہ با سید فتعال اللہ الملک الحق نو دیر چد دی اللہ چی مالک دے پر اختیار واقدار دے پر اختیار باسا دے پر اختیار لا الہ الا ہوا نشترے بلا جت روا بید اللہ نا رب العرش الکریم مالک دے دارش عزت مند ون دغ ذات سر بلی صدار جوڑے تالا شرم ام نظر زی زجر بے شرک وَمَنْ يَدُو مَعَ اللَّهِ إِلَهًا نَاخًا او چانچ را مدد کو سرد اللہ نام الہن آخر حاجت روا بل دا اللہ سرے بلا جت روا را مدد کو پیر بابا رحمت اللہ لے تیرا مدد شویلے لوی زوان را مدد شی کاکا سوئے برو رسی گی بلی را مدد کرو لا برحان لہو بہی یا علی مدد ویلی یا رسول اللہ مدد ویلی لا برحان لہو بہی نشترے نو دلیل دلرا پد باندے اور نو دلیل دلرا بی پدے باندے اللہ وی دسر پدے خپل خبر باندے دلیلم نو چاچے دا اللہ نے سیوا بل ترا مدد شویلی او دسر پدے باندے دلیل نو مثال لگے وطن وی یا علی مدد نو دسر سے دلیل شتا قرآن کے اللہ ویلی کا پیغمبر ویلی دیو یا رسول اللہ مدد پیر بابا شرا مدد کاکا سوئی برا مدد شی لوی زوان را مدد شی نچا ویلی اللہ ویلی کا پیغمبر ویلی دلیل بزرشتا او دلیل کا پیش کے دا عقیدے پا بارکے نو دا قرآن نبی پیش کے او کڑی رغش نو دا سید روایت کمچی حدیث متواتر دی دا غینا پا پیش کے نو آیا تاثر سے دلیل شتا دسر دلیل شتا کن خوب خوبی دلے اے خوب میولی دو بابا را دیل چھ مارا مرد کوا اللہ کن اتا دا یقین سر ویلے شی چھ دا باباو کا شیطان ویلے شی یقین سر سب پتہ لگی شیطان را غلی تا تے ویلی نو چان چھ دا اللہ نا سیوا بل سوک را مدد کو او دسر پدی دلیل امدو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ نو بس یقیناً حساب دا دو پنیز درخ پل باندے لے سو بوسر حساب کئی واپسی بھی اللہ تا دو حساب و کتاب برسر کئی او پتا با بیاولگی چھ خدی کڑیو و کبت دکڑیو فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تپوس بیا کی کت چی خری کڑیو او کا بد دکڑیو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ پس یقیناً حساب دد پنی درخ بل باندے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ یقیناً شاندار نکامیابی کی کافران نچی کافر نکامیابی کی سو کامیابی کی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اس پہ پوچھ پہ سورت کے اول کیوں لستل قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تحقیق سرا کامیاب دی مومنان دلتوئی اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ یقیناً شان دا دے نکامیابی کی کافران ومومن کامیاب دے او کافر دے دا کامیاب تصورم نکئی نشی کامیاب دے دلتوئی اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ناکامی دا کافران مقدر دے ان دی بنا کام کی گی نو چار کل کامیاب مومنان دی او ناکام کافران دی نو تس کوا تکال اللہ سنور کوا گرز را گرز و تکبر کوا نانا زان کی جس پیدا کوا سوال کوا وَقُرْ رَبِّ غَفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُرْ رَبِّ غَفِرْ او وایا ورب زمان بخنو کی ماتا وَرْحَمْ او رَحَمُ کی پما باندے وانت خیر الراحمین او تی غورا درحم کون کنا سوال کوا سوال کوا دا اللہ دا میرو بانتیا سوال کوا دا اللہ دا مغفرت و بخن غوارا چی اللہ ما تا طول گناو دا ماف کی وقر رب غفر او آیا ورب زما بخنو کی ماتا دم رو عمر میں دا قرآن امدہ سی تیر کڑے پا غفلت کی میں تیر کڑے اللہ دغ گناہ را تماف کی آئندہ بدا گناہ ندو رہو آئندہ بستا کتاب تکینم او تر مرگ مرگ پورستا کتاب بیزدکوم عقیدہ و عمل بے برابروم و بلت بے بیان اللہ رحم را باندیو کی آئندہ دنیک و عمال توفیق را درا کی وانت خیر الرحیمین او تی غور درحم کون کنا اللہ میاش در رمضان دا تراتا بخنو کی او اللہ خپل رحم و کرم را بانجو کی وسو توفیق را کی مونگ ٹولو لا چی مونگ استاد عبادت اغا حق پا صحیح طریقے سر ادا کو اللہ رحم را بانجو کی دنی کو عمال و توفیق را کی چی نیکی کول مونگ تا آسان شی او گناہ کول اللہ مونگ تا گران شی دا سوال کا ودا اللہ نہ کرا وانت خیر الرحیمین اللہ پا مونگ دا خپل خیر و در حمد باران روورے اللہ پا مونگ باندے رحمتون نازل کے اللہ مونگ پا خپل خیرون و رحمتون و فائدو و برکتون کے پٹکے وانت خیر الرحیمین او تے غور در حم کون کنا مقصد دا سورة المؤمنون اس بات دا توحید بلا دلت السلاسا اللہ مضمون ذکر کولو خپل یو والے ثابتولو چا اللہ وی زیویم پا خپل ذات و صفاتو کی نظما د ذات پرنگ د چا ذات کی دیشی او نظما د صفات و پرنگ د چا صفات کی دیشی او پدی بانی دری وانا قسم د دلائل و ذکر کول دلائل عقلیا دلائل نقلیا او دلائل وحیا دا خبر دا عقل نم ثابت را چا اللہ یو دے پا خپل ذات و صفاتو کی دا خبر دا نقل نم ثابت را او دا خبر دا وحی نم ثابت را لگا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو اخر کی بیا داور توحید ذکر کا او اخر کی ترغیب توبے تا وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین راتن کی سبق کی انشاءاللہ سورة النور بشورو کو سورة نور پر ایک آداب دا معاشری بیانی گی او دغرنگی اصول او قوانین د معاشری ذکر کیږي په دې کې ما خپل خیال دوم می اختر نه پد به شروع خدا زکه ما ته زنانه وې زنانه بالکل ناراضي وسره پینځه کسان راضي او نور ناراضي اکثریت ناراضي نو چونګه دا صورت دا سره چې په دې کې د سړو احکام هم دی او د خزم پکې نو زنانه خود زګ ناراضي چې مونږ ته پته راځي روزه دا تیاریانی گئی او نو زما خیال دو میں دا بد رمضان دا اختر نہ پش شروع کو نہ ز سڑی بم رہا جی زنا نہ بم رہا جی سو خیال دے سو ہاں کنا شروع کو سوال ہاں سوائے تاس وائے کنا منم مشور